पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के अष्टम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में यह बताया जा रहा है कि एकमेवा द्वितीय चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाले वेदांत समन्वय का यत् कारणम् तत् सह सहायम, ये जो लौकिक न्याय है इस लौकिक न्याय के साथ विरुद्ध है वेदांत समन्वय अथवा नहीं है, इस प्रकार का संशय होने पर जो इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं वे कहते हैं कि लौकिक न्याय का विरोध वेदांत समन्वय के साथ होगा, इसलिए ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय मानना, जगत का कारण ब्रह्म को मानना अनुचित है। ये पूर्व पक्ष की शंका है। इसका उत्तर न क्षीरादि वधि इत्यादि प्रथम सूत्रस्थ समाधान अंश के द्वारा किया दिया गया। ये कहा कि लोक में भले ही कुलालादि को आवश्यकता हो घटादि का निष्पादन करने के लिए मृतिकादि सामग्री की, किंतु ऐसा भी लोक में देखा जाता है कि दूध दधि के दधि रूपी कार्य की निष्पत्ति के लिए किसी कारणांतर की अपेक्षा नहीं करता है। कारणांतर की अपेक्षा किए बिना ही दधि रूपी कार्य का कारण है। ऐसे ब्रह्म जगत रूपी कार्य का कारण बनने के लिए किसी अन्य सहायक अंतर की अपेक्षा नहीं करेगा। क्षीरवध ही इस उदाहरण से बताया गया था, लेकिन फिर प्रकारांतर से पूर्व पक्षी ने शंका की कि भले ही यहां पर दूध रूपी जड़ पदार्थ साधनांतर निरपेक्ष होकर के दधि रूपी कार्य का कारण बने, ब्रह्म तो जड़ नहीं है दधि के तरह, चेतन है, और लोक में देखा जाता है कि चेतन जो कुलालादि हैं उनको घटादि कार्यों का कारण बनने के लिए सहायकांतर की अपेक्षा होती है। सहायकांतर की अपेक्षा से ही लोक में चेतन कुलालादि को घटादि कार्यों का कर्ता देखा गया। ऐसे जगत का कर्ता ब्रह्म चेतन होने के कारण यदि मानते हो है करके कर्ता, तो उसे सहसा ही मानना चाहिए, असहाय ब्रह्म चेतन ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं बन पाएगा। इस प्रकार की जो शंका है पूर्व पक्ष की, इस शंका का देवादि वद अपि लोके इस द्वितीय सूत्र से समाधान कर रहे हैं वेदव्यास जी। इसमें लोक शब्द का अर्थ है मंत्र अर्थवाद आदि शास्त्र तथा वृद्ध चेष्टा वृद्ध व्यवहार। लोक्यते प्रतिपाद्यते अर्थ अनेन इति लोकः, इस उत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ है अभिष्ट अर्थ का ज्ञान जिससे होता है उसे कहा जाता है लोक। तो मंत्र है, अर्थवाद है, इनसे ये अर्थ ज्ञान हो रहा है कि देवता बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही अपने संकल्प मात्र से अनेक शरीरों को धारण करती है युगपत। तो ये जो अनेक शरीर का निर्माण रूपी कार्य है, उस अनेक शरीरों का निर्माण करने के लिए देवता किसी बाह्य साधनों को ग्रहण किए बिना ही, बाह्य साधनों की सहायता के बिना ही अपने संकल्प मात्र से अनेक शरीर का निर्माण कर रही है। ऐसे मकड़ी बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही जाला रूपी कार्य का निर्माण कर रही है, ऐसे कई एक उदाहरण है। ऐसे जो सिद्ध संकल्प होते हैं तपस्वी लोग, वे भी संकल्प मात्र से ही कार्य के निष्पादक बन जाते हैं। विश्वामित्र ने संकल्प मात्र से ही त्रिशंकु के लिए स्वर्ग का निर्माण किया कि नहीं? कहीं अन्य कहीं से ये कोई रॉ मटेरियल लेकर के स्वर्ग का निर्माण नहीं किया था? तो बाह्य साधनों की अपेक्षा के बिना ही जैसे विश्वामित्र आदि ने सृष्टि की, तो जब ये देवता ऋषि जैसे लोग भी ईश्वर की अपेक्षा तो अल्पज्ञ अल्प शक्ति ही है, बिना बाह्य साधन के अपने संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं, तो ईश्वर को अपने संकल्प मात्र से जगत का कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस अभिप्राय से देवादि वद अपि लोके ये सूत्र है पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करने के लिए। इस सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं देवादिवद इति ब्रूमः इत्यादि से। देवादिवद इति ब्रूमः इसकी अवतरण टीका है, तस्यापि हेतोर देवादो व्यभिचार इत्याह देवादिवद इति। तस्यापि हेतोर, इसमें तस्य शब्द से लेना पूर्व पक्ष के अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है। पूर्व पक्ष का अनुमान है शायद एतत् इसके अवतरण टीका में लिखा हुआ, ब्रह्म न कारणम चेतनत्वे सति असहायत्वात् मृदादिवत् मृदादि शून्य कुलालादिवत्। ये जो अनुमान है, इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है चेतनत्वे सति असहायत्वात्, इस अनुमान को यहां पर तस्य हेतु इन शब्दों से लेना। इस अनुमान में पूर्व पक्ष के द्वारा प्रयुक्त हेतु में भी व्यभिचार है, यानी ये हेतु भी व्यभिचारी है। हाँ, तो इस हेतु का व्यभिचार कहां हो रहा है? तो कहते देवादि में, इसलिए कहा कि देवादो व्यभिचार व्यभिचार इत्याह। अब ये बता रहे हैं कि देवादि चेतन होने पर भी सहाय रहित होकर के सृष्टि कर रहे हैं, तो वहां पर चेतनत्व तो विशिष्ट असहायत्व तो हेतु नहीं रहेगा ना, तो यही व्यभिचार स्थल है। तो भाष्य में देखिए, यथा लोके देवाः पितरः ऋषयः इत्येवम् आदयो महाप्रभावा चेतना अपि संतो अनपेक्षेव किंचित् बाह्यम् साधनम् ऐश्वर्य विशेष योगात् अभिध्यान मात्रेन स्वत एव बहुनि नाना संस्थानानि शरीराणि प्रासादादिनी च रथादिनी च निर्मिमाना उपलभ्यन्ते। मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण प्रामाण्यात्। यहां तक के ग्रंथ से देवादिवत इस पद की व्याख्या की है। ते कहते हैं कि जैसे लोक में ये देखा जा रहा है, यहां लोक शब्द से लेना है मंत्र अर्थवादात्मक शास्त्र भी और वृद्ध व्यवहार को भी। ये टीका में टीकाकार कहते हैं लोक शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं टीका में टीकाकार। लोक्यते ज्ञायते अर्थो अनेन इति लोकः, ऐसे ऐसी लोक पद की व्युत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ होता है कि ज्ञेय अर्थ को जाना जाता है जिससे, ज्ञेय अर्थ के ज्ञान का साधन वो कौन, तो मंत्र है, अर्थवाद है और वृद्ध व्यवहार है। ये यहां पर लोक शब्द का अर्थ है। और उसमें देखा जा रहा है मंत्र अर्थवाद आदि में देखा जा रहा है क्या कि देवा पितरह ऋषयः, देवता हैं, पितर हैं, ऋषि हैं ऐसे, और आदि शब्द से यहां पर भी सिद्ध योगी आदि को लीजिए। महाप्रभावा, ये महान प्रभाव वाले सामर्थ्य वाले हैं। चेतना अपि संत अनपेक्षैव किंचित् बाह्यम् साधनम् ऐश्वर्य विशेष योगात् अभिध्यान मात्रेण स्वत एव बहूनि नाना संस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाना उपलभ्यन्ते। तो ये कहते हैं कि महान प्रभाव वाले जो लोग हैं, सामर्थ्य वाले, क्या करते हैं कि ये चेतन होने पर भी बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही, यानी सहायक रहित होकर के ही, अपने में विद्यमान ऐश्वर्य विशेष के कारण क्या करते हैं कि अभिध्यान मात्र से, अभिध्यान कहते हैं संकल्प को, अभिध्यान मात्रेण का अर्थ हो जाएगा संकल्प मात्रेण, स्वयं ही क्या करते हैं कि स्वतये वो बहुनी नाना संस्थानी शरीरानी, अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करते हैं, युगपत और प्रासाद मकान आदि का, रथ आदि का। विश्वकर्मा ने द्वारका बनाई तो कहां से सामग्री लाई, ऐसे ही बना दी संकल्प मात्र से। ऐसे सुदामापुरी बसा दी तो कहीं से सोना खरीद करके ये सब करके थोड़ी बसा दी, संकल्प किया ये सब बस जाती है। तो विश्वकर्मा आदि देवता जैसे क्या करते हैं तो अनेक शरीर और प्रासाद तथा रथादि का निर्माण करते हुए देखे जा रहे हैं, और इन सब कार्यों के लिए इनको किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, तो इनमें चेतनत्व है और सहायक कोई नहीं है। तो असहायत्व रूप हेतु का अभाव है कि नहीं, ये जो चेतनत्व विशिष्ट असहायत्व ये था हेतु, और विशिष्ट का अभाव माना जाता है तीन प्रकार से, विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। तो यहां पर चेतन देवादि में विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है, पूर्व पक्षी का हेतु है विशिष्ट हेतु, चेतनत्व विशिष्ट असहायत्व ये हेतु है। इसमें से चेतनत्व रूप विशेषण अंश तो देवादि में है लेकिन विशेष्य अंश नहीं है, विशेष्य है असहायत्व और क्या नाम, विशेषण अंश है असहायत्व, और इस असहायत्व रूप विशेष्य अंश का अभाव है, इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं पूरा असाहित्व तो भी रह रहा है, साध्य नहीं रह रहा है, कारणाभाव हेतु रहेगा, कारण नहीं रहेगा, विशिष्ट पूरा हेतु है, चेतनत्व तो विशिष्ट असाहित्व तो, ये पूरा हेतु रहेगा और साध्य नहीं रहेगा। देवादि में पूर्व पक्ष के अनुमान का साध्य क्या है, ब्रह्म न कारणम यानी कारणत्वाभाव, तो जिसमें चेतनत्व और असाहयत्व हो उसमें कारणत्व नहीं रहना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं। तो कारणत्वाभाव का अभाव है कारणत्व, तो देवादि में चेतनत्व है असाहयत्व भी है और लेकिन कारणत्व भी है, कारणत्वाभाव नहीं है, इसलिए जहां साध्य का अभाव है देवादि में पूर्व पक्ष के अनुमान के साध्य का अभाव है और वहां पर चेतनत्व सती असहायत्व रूप हेतु रह रहा है, इसलिए ये हेतु व्यभिचारी हो जाएगा। ये हेतु का व्यभिचार बता, व्यभिचार तब माना जाता है जब जहां साध्य नहीं है वहां पर भी हेतु रहेगा, तो देवादि में पूर्व पक्ष के अनुमान का साध्य जो कारणत्व अभाव है वो नहीं है लेकिन चेतनत्व सती असहायत्व रूप हेतु रह रहा है, इसलिए व्यभिचार है। ये यहां पर कहा गया कि ये सब महाप्रभावात् चेतना अपि संतो अनपेक्षैव किंचित बाह्यम साधनम, इतने से बताया चेतनत्व भी है उनमें और असहायत्व भी है, लेकिन कारण क्या नाम, इनका शरीर प्रसाद और रथादि का निर्माण करते हुए देखे जा रहे हैं, का मतलब कारणत्व अभाव उनमें नहीं है, कारणत्व है, रथादि सृष्टित्व है, तो चेतन होते हुए और असहाय होते हुए भी रथादि के निर्माता देवता बन रहे हैं का अर्थ है जो चेतन असहाय होगा वह भी कारण बन सकता है, ये देवता बनते हुए देखे जा रहे हैं, ये यहां पर कहा गया। ऐसे और भी एक लौकिक दृष्टांत बताया जा रहा है, उससे पहले अभिधान शब्द का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं कि अभिध्यानम संकल्प, ये कहा ना कि अभिध्यान मात्रेण स्वतएव बहुनी नाना संस्थानी शरीरानी निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते, इसमें अभिध्यान शब्द का अर्थ है संकल्प। आगे हैं तंतुनाभश्च भाष्य में, तंतुनाभश्च स्वत एव तंतुन सृजति, बलाका च अंतर्यनेव शुक्रम गर्भम धत्ते, पद्मिनी च अनपेक्ष किंचित प्रस्थान साधनम, सरोवरात सरोंतरात सरोंतरम प्रतिष्ठते, ये उदाहरण बताए लौकिक उदाहरण, वैदिक उदाहरण हो गए, शास्त्रीय उदाहरण देवादि के देव पितर ऋषि, और लौकिक उदाहरण है कि तंतुनाभश्च स्वतएव तंतुन सृजति, स्वतएव का अर्थ है अन्य की अपेक्षा किए बिना, बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना, तंतुनाभ कहते हैं ऊर्ण नाभि को, मकड़ी को, वह तंतुओं का सर्जन करता है, जाला बनाता है, और ये जो बला का है बगुल है, सुनते हैं इनको केवल किसी अन्य की अपेक्षा के बिना ही बाह्य साधन की गर्भधारण करती है बला का बगुला, यानी शुक्र की अपेक्षा के बिना ही गर्भधारण जैसे बला का हो रहा है, तो बाह्य साधन अनपेक्ष ही ये चेतन बगुला चेतन भी है और बाह्य साधन शुक्र की अपेक्षा किए बिना गर्भधारण रूप कार्य कर रहा है। ऐसे पद्मिनी जो होती है वे सरोवर में आती हैं, कमल की बेली, और वो कहते हैं कि किसी एक बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही प्रस्थान के लिए एक सरोवर से दूसरे सरोवर में चली जाती है, ये बेली फैलती जाती है। ऐसे कहीं पेड़ पर बेल लगा दिया तो फैलता जाता है। तो ये उदाहरण है, लौकिक उदाहरण, बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही कारण बनने के। दार्ष्टांत में बता रहे हैं दृष्टांतों को बता करके कि एवं चेतनम अपि ब्रह्म अनपेक्ष बाह्यम साधनम स्वत एव जगत स्रक्षति। तो एवं यानी जैसे दृष्टांत में हुआ, देवता ऋषि पितर आदि बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही अपने संकल्प मात्र से सर्जक बन रहे, जैसे ऐसे ब्रह्म चेतन होने पर भी बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना स्वतः ही जगत का सृष्टा बन सकता है, जैसे देवादि बने। कुलाल तो असमर्थ होने के कारण, चेतन होने के कारण सहायक की उसको जरूरत ऐसा नहीं, असमर्थ होने के कारण उसे अपेक्षा पड़ रही है मृत्तिकादि बाह्य साधनों की, घटकाकर्ता बनने के लिए। और ब्रह्म तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसे किसी साधनांतर की अपेक्षा नहीं है जगत का सृष्टा बनने के लिए। अब भाष्यस्त स यदि ब्रुयात इत्यादि वाक्य हैं शंका वाक्य, इसका अवतरण है टीका में। इस शंका वाक्य का इसको देखिए, ननु देवादि ऊर्णनाभांत दृष्टांतेषु शरीरेषु चेतनत्वं नास्ति, बलाका पद्मिनी चेतनयोर गर्भप्रस्थान कर्तृत्वे मेघ शब्द शरीरंच सहायो अस्ति, अतो विशिष्ट हेतोर न व्यभिचार इति शंकते स यदि ब्रुयात इत्यादिना। सिद्धांतियों ने देवादि के दृष्टांत से ये बताया ना, देवादि से लेकर के ऊर्ण नाभि पर्यंत जो दृष्टांत बताए अभिभाष्य में, देव पितर ऋषि ऊर्णनाभ, इन दृष्टांतों में क्या है ये बताया गया कि चेतनत्व भी है और असहायत्व भी है, यानी हेतु है किंतु साध्य नहीं है पूर्व पक्ष के अनुमान का, कारणत्वाभाव रूप कारणत्वाभाव का अभाव कारणत्व ही है और हेतु भी है, तो हेतु हो गया साध्य का व्यभिचारी, इन दृष्टांतों में यही बताया गया। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये इन दृष्टांतों में भी कारणत्वाभाव का व्यभिचार चेतनत्वे सति असहायत्वात् इस हेतु में सिद्ध नहीं होगा। जैसे कारणत्वाभाव है तो कारण हेत्वाभाव भी सिद्ध होगा, जहां कारण नहीं है वहां पर हेतु नहीं रहेगा यदि, तो व्यभिचार सिद्ध नहीं होगा। व्यभिचार की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है जहां कारण नहीं, साध्य नहीं है वहां पर हेतु का अस्तित्व दिखाना, यदि हेतु जहां साध्य नहीं है वहां हेतु रहेगा तो व्यभिचार माना जाता है। व्यभिचार कहते इसी को है, साध्याभावत वृत्तित्वम व्यभिचार, साध्य के अभाव के अधिकरण में वृत्तित्व, यही हेतु में व्यभिचार माना जाता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हमारा जो हेतु है चेतनत्वे सति असहायत्व, इस हेतु में कारणत्वाभाव का व्यभिचार जो जिन स्थलों पर आपने बताया उन स्थलों में भी कारणत्वाभाव के साथ चेतनत्व सति असहायत्व हेतु का व्यभिचार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी सहायक है। देवादि में क्या सहायक है, तो सहायक बता रहे, सहायक रहेगा तो असहायत्व रूप विशेष्य नहीं रहेगा, तो विशेष्य नहीं रहेगा तो विशेष्याभाव प्रयुक्त तो विशिष्टाभाव रूप हेतु का अभाव ही सिद्ध होगा, तो व्यभिचार न होकर के व्यतिरेक सहचार सिद्ध हो जाएगा। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि देवादि उर्णनाभ नाभांत दृष्टांतेषु शरीरेषु चेतनत्वम नास्ति। जो शरीर है देवादि के उनमें चेतनत्व नहीं है और यानी विशेषणाभाव है और बलाका पद्मिनी चेतनयोर गर्भ प्रस्थान कर्तृत्वे मेघ शब्द शरीरंच सहायो अस्ति। तो बलाका में बाह्य साधन अपेक्षित है, भले ही बलाका को गर्भधारण करने के लिए शुक्र रूप बाह्य साधन की अपेक्षा ना हो, किंतु मेघ गर्जन की अपेक्षा होती है। मेघ का शब्द विशेष सुन करके ही बला का गर्भ धारण करती है, तो मेघ विशेष का मेघ शब्द विशेष ये तो बाह्य साधन हुआ, तो बाह्य साधन सापेक्ष ही हो गया ना गर्भ धारण रूप कार्य, इसलिए उसमें कारणत्व है यदि तो हेतु का अभाव भी है। बाह्य मेघ शब्द रूप सहाय की अपेक्षा से ही गर्भधारण रूप कार्य हो रहा है। और ये जो पद्मिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में जाती है तो वहां पर भी अपेक्षा होती है किसकी, आपके अन्य चेतन की, एक व्यक्ति दूसरे ले जाता है, इसलिए यहां पर सहायक होने विद्यमान होने के कारण मेघ शब्द तथा शरीर रूपी सहायक के रहने से विशिष्ट हेतु का व्यभिचार नहीं होगा। जहां साध्य नहीं है कारणत्व अभाव, वहां हेतु नहीं रह रहा है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये इसी प्रकार की पूर्व पक्षी की शंका विस्तार से भाष्य में भाष्कर भगवान बता रहे हैं। स यदि ब्रूयात इत्यादि से, स यदि ब्रूयात इसका अवतरण है टीका में, क्या ना अवतरण तो पढ़ लिया, भाष्य में देखिए कि स यदि ब्रूयात ये ते देवादयो ब्रह्मणो दृष्टांता उपात्ता ते दार्ष्टान्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति। शरीरम एव हि अचेतनम देवादीनाम शरीरांतरादि विभूति उत्पादने उपादानम न तु चेतन आत्मा। तंतुनाभस्य च शूद्रतर जंतु भक्षणात् लाला कठिनताम आपद्यमाना तंतुर्भवति। बलाकाच स्तनयित्नु रवश्रवणात् गर्भम धत्ते। पद्मिनी च चेतन प्रयुक्ता सति अचेतनेन एव शरीरेण सरोरांतरात् सरोरांतरम उपसर्पति। वल्ली इव वृक्षम न तु स्वयं एव अचेतना सरोवंतर उपसर्पणे व्याप्रियते तस्मात् नयते ब्रह्मणो दृष्टांता इति। यहां तक ये शंका है। इसमें पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं दृष्टांत का और दार्ष्टांत का वैषम्य। दार्ष्टांत है ब्रह्म और दृष्टांत है देवादि, देवादिवद अपि लोके। इस सूत्र में देवादि को दृष्टांत पता है ना, तो देवादि दृष्टांत और ब्रह्म रूपी दार्ष्टांत में समानता नहीं है, वैषम्य है। तो दृष्टांत पूर्व सिद्धांति के दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य नाम के दोष की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। तो स यदि ब्रूयात, स यानी पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहता है क्या कि ये देवादयो ब्रह्मणो दृष्टांता उपात्ता, सिद्धांति के द्वारा देवादि रूप ब्रह्म जो दृष्टांत बताए गए हैं असहाय ब्रह्म चेतन ब्रह्म में जगत कारणत्व की सिद्धि के लिए वेदांतियों ने देवादि का जो दृष्टांत दिया है वो दृष्टांत दार्ष्टान्त से विषम है, ये दिखा जा रहा है कि ते दार्ष्टान्तिके न ब्रह्मणा न समाना भवन्ति। दार्ष्टान्तिक ब्रह्म के साथ दृष्टांतों का ते यानी दृष्टांता देवादि न समाना भवन्ति, समानता नहीं है दृष्टांत दार्ष्टान्त में, विषमता है। कैसे? तो कहते इस प्रकार कि शरीरम एव हि अचेतनम देवादीनां शरीरांतरादि विभूति उत्पादने उपादानम न तु चेतन आत्मा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि देवादि का जो शरीर है वो तो अचेतन है शरीर, चेतन तो आत्मा है। तो देवादि का जो अचेतन शरीर है वह अन्य शरीरादि का उपादान बन रहा है, न कि चेतन आत्मा से शरीरांतर की उत्पत्ति नहीं हो रही है। इसलिए माना गया कि जड़ ने, जैसे दूध दधि रूप से परिणत हुआ, ऐसे जड़ शरीर ने अनेक शरीरों को धारण कर लिया है, इसलिए वो चेतन सहाय रहित होकर के कारण बनता है, इसके लिए दृष्टांत नहीं बनेगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि चेतनम अचेतनम शरीरम एव हि अचेतनम देवादिनाम शरीरांतरादि विभूति उत्पादने कारणम, विभूति आदि यानी अनेक शरीरादि का उत्पादन करने में कारण बन रहा है शरीर ही, न तो चेतनात्मा, देवादि का चेतनात्मा कारण नहीं बन रहा। और ये जो दृष्टांत बताया तंतुनाभ का यानी ऊर्णनाभि का, तो उसके विषय में कहते हैं कि तंतुनाभस्य च शूद्रतर जंतुभक्षणात् लाला कठिनताम आपद्यमाना तंतुर्भवति। ये शरीर में ये ऊर्णनाभि जब उसका अपना आहार है, वो आहार लेता है कि नहीं, क्या खाता है ऊर्णनाभि, मकड़ी क्या खाती है, है? हाँ, तो ये यहां पर लिखा कि हाँ शूद्रतर जो जंतु यानी जीव कीटाणु है उनको मकड़ी खा लेती है, तो उसकी जो लार है वो थोड़ी गाढ़ी बन जाती है, वो जंतुओं के खाने से उनके शरीर के अंदर जो रस था वो सब रस मिल करके मकड़ी की लार हो जाती है गाढ़ी, और उस गाढ़ी लार से तंतु का रूप बन जाता है। तो ये जो मकड़ी के द्वारा खाया गया क्षुद्र जंतु है उसी ने मकड़ी की लार को क्या कर दिया, गाढ़ा कर दिया, और उसी लार ने फिर क्या किया कि वो रूप धारण कर लिया तंतु का यानी आपके जाले का। यदि मकड़ी को, मकड़ी के लार को गाढ़ा करने वाले वो जो कीड़े हैं वो खाने को न मिले तो फिर वो लार गाढ़ी नहीं होगी, उससे जाले के अनुकूल तंतु भी नहीं बनेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि बाह्य साधन जो कीट हैं उनकी अपेक्षा से ही मकड़ी जाले का निर्माण कर रही है, इसलिए असहाय मकड़ी जाले का निर्माण नहीं कर रही है, ये अर्थ निकला, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि तंतुनाभस्य च शूद्रतर जंतुभक्षणात् लाला कठिनताम आपद्यमाना तंतुर्भवति, यानी जाला बन जाता है। और बलाका भी क्या करती है, तो कहते बलाका च स्तनयित्नु रव श्रवणात् गर्भम धत्ते। बगुला भी स्तनयित्नु कहते हैं मेघ को, स्तनयित्नु रव का अर्थ है मेघ गर्जन, रव का अर्थ होता है शब्द, तो स्तनयित्नु रव का अर्थ हुआ मेघ का शब्द, मेघ शब्द श्रवणात गर्भम धत्ते, गर्भ को धारण करती है। मेघ शब्द हुआ बाह्य साधन और उसकी अपेक्षा से ही, उसकी सहायता से ही बलाका ने गर्भ धारण किया। और पद्मिनी च चेतन प्रयुक्ता सती अचेतनेन एव शरीरेण सरोवरांतरात सरोवरांतरम उपसर्पति। पद्मिनी जो है वह चेतन से प्रयुक्त होकर के क्या करती है, अचेतन शरीर से एक सरोवर से दूसरे सरोवर में चली जाती है, मतलब वहां पर भी सहायकांतर की अपेक्षा हुई। कैसे, तो इसको समझाने के लिए उदाहरण हुआ वल्ली इव वृक्षम, जैसे वृक्ष के जड़ में लगाई हुई कोई बेल है वह वृक्ष को आधार बना करके ऊपर तक चढ़ती है। न तू स्वयं एव अचेतना सरोवरंतर उपसर्पणे व्याप्रियते। अचेतन जो पद्मिनी है वह स्वयं ही एक सरोवर से दूसरे सरोवर में नहीं जाती है, इसलिए क्या हुआ कहते तस्मात न येते ब्रह्मणो दृष्टांता, इसलिए ये ब्रह्म जगत का सृष्टा बन सकता है, असहाय चेतन ब्रह्म जगत का सृष्टा बनेगा, इसके लिए इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए देवादि दृष्टांत नहीं बन सकते, ये विषमता है दृष्टांत दृष्टांत में। इति यानी इति यदि सब्रुयात, ऐसा अनुभव करिए, पूर्व पक्षी यदि इस प्रकार की शंका करते हैं व्यभिचार निवृत्ति की, तो इसका कहते हैं तम प्रतिब्रुयात नायम दोष। इस प्रकार की शंका करने वाले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति को यह कहना चाहिए तम प्रतिब्रुयात। तम प्रतिब्रुयात इसका अवतरण है टीका में कि व्यभिचारो अस्ति इति परिहरति तम प्रतिब्रुयात इति, यानी विशिष्ट हेतु में चेतनत्वे सति असहायत्व हेतु में व्यभिचार निवृत्त नहीं हो सकता, व्यभिचार विद्यमान ही है इन दृष्टांत स्थलों पर। वो व्यभिचार दिखा करके क्या कर रहे हैं, पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण कर रहे हैं सिद्धांत की, तम प्रतिब्रुयात इत्यादि से। तम प्रतिब्रुयात नायम दोष, अयम दोष न, अयम दोष शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अयम दोष यानी दृष्टांत वैषम्याख्य दोष, दृष्टांत वैषम्य नामक दोष सिद्धांत में नहीं है। देवादि दृष्टांत और ब्रह्म रूपी दार्ष्टांत में विषमता नहीं है, ये नायम दोष का अर्थ है। कैसे दोष नहीं है, इसका स्पष्टीकरण है कि कुलालादि दृष्टांत वैलक्षण्य मात्रस्य विवक्षितत्वात् इति। यहां पर तो केवल कुलालादि जो दृष्टांत है उनका वैलक्षण्य मात्र विवक्षित है देवादि दृष्टांत से, कुलालादि का वैलक्षण्य मात्र अपेक्षित है। वो वैलक्षण्य क्या है देवादि दृष्टांत में कुलालादि दृष्टांत का, तो कहते ये है कि यथा ही कुलालादीनाम देवादीनांच समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारंभे बाह्यम साधनम अपेक्षन्ते न देवादय तथा ब्रह्म चेतनम अपि न बाह्यम साधनम अपेक्षिप्यते इति एतावद् वयम् देवादि उदाहरणेन विवक्षामः। तो ये कहते हैं कुलालादि से, कुलाल दृष्टांत से देव दृष्टांत में इतना वैषम्य है, क्या कि जैसे कुलाल और देव दोनों भी चेतन हैं, दोनों में चैतन्य रूप समानता होने पर भी कुलाल को घटादि का कारण बनने के लिए बाह्य साधन मृत्तिकादि की अपेक्षा है, और देवताओं में चेतनत्व होने मात्र से वे युगपत अनेक शरीर धारणादि रूप कार्य के प्रति कारण बनने के लिए बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करता है। ये वैषम्य है कुलालादि तथा देवादि में। तो ये कहा कि यथा ही कुलालादीनाम देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादय कार्यारंभे बाह्यम साधनम अपेक्षन्ते। इनमें दोनों में चेतनत्व रूप समानता होने पर भी कुलालादि को घटादि कार्य का आरंभ करने के लिए बाह्य साधन मृतिकादि की अपेक्षा है, और न देवादय देवादि को चेतन होने पर भी अनेक शरीर धारणादि रूप कार्य के लिए बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। ऐसे कहते तथा ब्रह्म चेतनम अपि न बाह्यम साधनम अपेक्षिष्यते इति एतावद् वयम् देवादि उदाहरणेन विवक्षाम। तो कहते जैसे देवादि को चेतन होने पर भी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, ऐसे ब्रह्म तो चेतन ब्रह्म चेतन होने पर भी ब्रह्म को साधनांतर की अपेक्षा नहीं है बाह्य साधन की। इतने अंश में देवादि उदाहरण बताया जा रहा है। ये नहीं कि देवादि को शरीर है तो ब्रह्म का भी शरीर होना चाहिए। दृष्टांतगत देवादि के शरीर की दार्ष्टांत में समानता अपेक्षित नहीं है। इतनी समानता अपेक्षित है कि वे जैसे बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना संकल्प मात्र से अनेक शरीर धारण कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्म भी अपने संकल्प मात्र से बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना जगत का सर्जन करता है। इतनी मात्र वो समानता विवक्षित है। यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा सर्वेषाम एव भवितुम अर्हति इति नास्ति एकांत इति अभिप्रायः। तो ये कह रहा है कि तस्मात् यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा सर्वेषाम एव भवितुम अर्हति इति नास्ति एकांत। अने जैसा एक में सामर्थ्य देखा ऐसा ही सब में होना चाहिए, ऐसा कोई एकांतिक सिद्धांत नहीं है। हाँ, नियम नहीं है। एकांतिक सिद्धांत यानी अव्यभिचारित नियम नहीं होता। टीका में समझना पड़ेगा आपको, है ना, कहीं एक बात है तो इस पर करते हैं हम लोग नर्सो चर्चा।